تغيير بدين در زندگی تون مردم عزیز، تغییر بیارید، بین اتباع کنید نور خدا را که قرآنه، اتباع کنید صحابه را که قرآن فرموده والذین اتبعوهم به احسان، اتباع کنید سید المرسلین رحمت للعالمین را. این اتباع برای شما نوره، شرف رحمته. الان هم شما در رحمت الهی زیر رحمت خدا قرار، اگر نمی بینید رحمت خدا را، تمن به شما نشان بدم، بنده به شما نشان بده، آقا همین حضور شما رحمت پروردگاره. قرآن رحمت پروردگار، قرآن رحمت پروردگار، حضرت رسول رحمت پروردگار، دین اسلام رحمت پروردگار، عمل به احکام شریعت رحمت پروردگار. ای حضورتون که در اینجا شما حاضری و به سخنان که از دین گفته میشه شما گوش میکنید، این رحمت پروردگار است. الله را به دست بیارید که شما نیاز دارید، از هر کس میتوانید جدا باشید و بی نیاز باشید، ولی از خدا شما بی نیاز نیستید. هر کسی را اگر ناراض بکنید زندگیتون میگذره، ولی زندگی خراب میشه، تباه میشه، به خساره میفته اگر الله را ناراض کردید. الله را به دست بیارید، دستتون از دامن رسول الله جدا نکنید، دستتون از ریسمان اسلام جدا نکنید، برگردید عزیزان، برگردید. ففروا الی الله، فرار کنید سوی خدا که توانایی قهر خدا را من و شما در دنیا و آخرت نداریم، توانایی عذاب قبر و عذاب جهنم نداریم، توانایی عذاب دنیا را نداریم. اصلاح کنید اخلاقیاتتون را، اخلاق را اصلاح کنید، عمل کرده را اصلاح کنید، ایمان را تقویت کنید و خود سازی بکنید، خود را بسازید. این رجبه به پایان داره میرسه، شعبانه، رمضانه، بفردازید به خود سازی، خود را اصلاح کنید و بسازید. انسان موجود ارزشمندی است، اگر این تزکیه بشه، اصلاح بشه و ساخته بشه، این پرواز میکنه به سمت خدا و میدرخشه در عالم دنیا. حضرت مولانا عبدالعزیز رحمه الله رحمتا واسعه را حضرت مولانا دیدگاه تذکره کردن، خدا جزای خیر شما عنایت کند. واقعا مولانا چه شخصیت بارزی بود، چقدر حب خدا و رسول در دل او حضرت مولانا بود. کسانی که دیدن علما که به حضرت مولانا نشست داشتن تا نام زیبای آن حضرت گرفته می شود، چشم حضرت مولانا جاری می شود. و یاد خیر بکنم از حضرت مولانا قمر الدین ملا زهیر رحمه الله، سبحان الله، این بنده خدا چه عشق در دل داشت، تا یاد حضرت رسول صلی الله علیه وسلم می شود. این سنه خاصا برای گریه، ممکن عشق در دل خیلی باشه ولی گریه نکنم، ولی خیلی از این خصوصیت دارم که بیاد محبوب و بیاد دلبر گریه می کرد. چه محبت خدا در دل حضرت مولانا رحمه الله، چه عشق به مدینه می ورزیدن، چه عشق به خانه کعبه داشتن، چه وابستگی به مدینه و اهل مدینه، چه وابستگی به خانه کعبه و حج. حضرت مولانا رحمه الله تعالی، سبحان الله، وقتی که نوبه وداع می آمد که حضرت مولانا وداع می کردند از مدینه، کسی که می دید از عزیزان وقتی می رفت پیش حضرت مولانا رحمه الله، خیال می کردی که تمام زندگیش از دستش رفته و عزیزان خود را از دست داده و عزادار، عزادار بود مولانا، و عزادار بود مولانا روزی که از خانه کعبه جدا می شد. در شهر زیبای مدینه وقتی لب سخن میکشودن، نه در مسجد النبی، در مسجد النبی میگفتن صحبت نمیکنه، ولی در کاروان، روانی کاروان بودن، تمام حاجیه را به داد و فریاد در می آوردن. الله، خدا این عاشقان، خدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت. حضرت مولانا محمد عمر سربازی رحمه الله چه انسان وارسته، همه زندگی را ترک کرده بود سر یک کوه برای دین خدمت کرد، دنبال عیش و نوش نرفته، و هنوز خانه حضرت مولانا محمد عمر را نگه کنید، هنوز خانه چوب پوشه و سرفنا درست کرد، قصر درست نکرده. همه ما باید بیاندیشیم و از لغزش ها و اشتباهات خود باید برگردیم. رمز فیروزی خلفای راشدین در آن بود که آقایشون را، سید المرسلین را، وجب به وجب اتباع کرد. لباس آن حضرت، خوراک آن حضرت، مکان آن حضرت. این سیدنا عمر بن خطاب سر منبر نشستن برای خطبه، 13 تا پیوند به پیراهنشون زده شد، نه بیت المال خوردن، از بیت المال فرار کرد، نه مال عمومی را سرمایه درست کردن، نه فرزندان خود را گذاشته که آلوده بشه. الان توی کشور ما از آغازاده ها شکایت میشه. آغازاده حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، آغازاده های صحابه، هیچ کسی به سمت مال نرفت و دنبال ثروت نرفتن، همه درویشان زندگی کردن. این رمز فیروزی بود، این بود که قیصر و کسرا در دست اون افتادن و زیر پای صحابه به تعبیر علامه اقبال تاج کسرا افتاد و تاج قیصر افتاد، و عظمت الهی، بزرگی خدا در دل اونا بود، عظمت دین، عظمت سنت در دل اونا بود، سنت حاضر نبوده برای هیچ قیمت ترک کنن، و امروز در زندگی ما سنت ترک. حافظ قرآن من، بنده و مولوی عزیز من، حاجی عزیز من، سنت در زندگی ما وجود نداره الا ما شاء الله. مسلمان نماز نمی خانه، جماعت ترک میده، فالوی مسجده و نمازش را در خانه ادا میکنند. نماز صبح مساجد خلوتا، چرا که عزیز من خوابه، حاضر نیست که خواب را قربان کنه برای نماز، و حاضر نیست که فداکاری بده و مسجد بره. این سنت سید المرسلین، تاکید رحمت للعالمین، امر الله اصبر کهو مار راکعین. برگردیم به سنت، برگردیم به زندگی خلفای راشدین، صحابه و اهل بیت، برگردیم به زندگی سید المرسلین. این نسخه کیمیا را عملی بکنید در زندگیتون، تا بدرخشید توی دنیا، تا عزت حاصل کنید توی دنیا، تا دنیا از شما حساب ببره، دنیا از شما بهراسه و بترسه، بترسید از خدا تا همه از شما بترسن. و انسانی که از خدا نمیترسه، هیچ کس از او نمیترسه. الله به من و شما توفیق عنایت کن. همه حاضرید انشاءالله که نماز پایبندی بکنید، ماشاءالله، توبه کنید از گناه، با توبه برگردید. و این پیام از سخنان امروز صبح تا حالا که دین در زندگی خودمون پیاده بکنین و حال محور دین همه صحبت کردن، لذا پیام دینی برداریم با خودتون و فراموش نکنید، بیاد داشته باشید و نصایح بندگان خدا را حلقه گوش، آویزه گوش تو قرار بدید. من جا داره که از همه شما تشکر کنم و قدردانی بکنم. واقعا شما مرا روحیه دادید، چون هر سال جلسه دو روز و بیشترین ما هجوم را شب جمعه داشت، بخش استقبال ما بالاترین حجوم شب جمعه بوده و بالاترین جمعیت را ما روز جمعه داشتیم و امسال بنابر بعضی مشکلاتی که به این نتیجه رسیدیم که ما به هر حال یک روز این مراسم را برگزار کنیم، پریشانی ما این بود که مردم ما بیایند یا نه. ما گفتیم با هر جمعیتی که شده، با 10,000 نفر بوده یا با 1,000، ما برگزار میکنیم. ولی آفرین بر همت والای شما، آفرین بر همت مردم سیستان و بلوچستان، آفرین بر همت همه شما مسلمانان از استانهای مختلف کشور. بر شما عزیزان، بر شما عزیزان اهل سنت، شما واقعا حوصله افزایی کردید. و الا ما گفتیم نخیر، با یک گروه کوچک ما دستاری میبندیم و دعای میکنیم و میریم. و آفرین بر همت علما، بر همت مولانا عبدالرحمن، با این علالت و مشکلاتی که داره. آفرین بر همت شیخ الحدیث مولانا عبدالرحمن، شیخ الحدیث مولانا حسین پور و جناب مولانا دیدگاه که ماشاءالله آرجان و گاهی در همین آرجا چه خیری وجود داشته. ما بعضی آرج داشتیم که اینها خدمت برای اسلام انجام دادن. مولانا محمد گل بر سر صندلی نشسته ماشاءالله، با این سن، با این علالت، و همه علماء اینجا. من اگر بخواهم لم بگیرم عاجزم، من از شما عذرخواهی میکنم. این همه علماء ماشاءالله، چهره درخشان علماء، دانشگاهیان، فرهیختگان، نمایندگان مجلس، اکثر مختلف، معتمدین، مادران و خواهران که امروز اعلان اشتباهی شد که من سرم درد افتاد و عزیزی که اعلام کرده بود از من عذرخواهی کرد، من ببخش، من نبخشیدم او را. گفته که شما چگونه بس این خواهران آمدن برای شنیدن موعظه و شما گفتید که جلسه تمام شده برید زهر، برید به خانه هایتون. خوب اشتباهی شده بود از اون. الان من همین پشت بلند او را بخشیدم. بله، من گفته که کاش ضرر مادی میش کرد. این خواهران، این تشنه از کجا کجا آمدن؟ ولی الان گزارش گرفتم و درد سر من رفت شد که ماشاءالله اینقدر خواهران جمعیت اونجا موت میزنه که پار راهی نیست کسی پایی بگذاره. من گفتم شما از داخل از بخشای مختلف گزارش بگیرید و من بدید صدا چگونه حضور. گفتن که ماشاءالله همه چیز، هیچ جه نیست که من گزارش بگیرم به شما. من درد سرم رفت شد و الحمدلله. این رحمت الهی است. اگه این رحمت نیست، رحمت کدامه؟ این رحمت فروردگار. ولذا من چند تا نکته هم که ناگزیرم که اینها را یاد بکنم، چون یاد داشته متعدد داده میشه، شایعات مختلفه و برای رفع ابهام این صحبت ها را من عرض میکنم. ولی صحبت من در رابطه با همین جلسه ای که از 19 ساله، چه 19 ساله برگزار میشه و ابتدا در نمازه جمعه بود و در مسجد مکی بود و از چند سالی که در عیدگاه برگزار میشه. ابتدا میمانه داخلی بود و بعد میمانه خارجی میامده. و این جلسه ماهیتش کلن فرهنگی و جلسه دینی هست. این تجمع سیاسی نیست، میتینگ سیاسی نیست. لحظه نه شعاری ما داشتیم اینجا، شما از صبح تا امروز یا گذشته هم شعار سیاسی کسی نداده و نه قطعنامه فایانی توی جلسه سیاسی. قطعنامه دارم، مطالبات مطرح میکنم توی قطعنامه و میخواهند از حکومت ها. والله این عرض کنم که قطعنامه داره بسیار ما را فشار آوردن توی گذشته که شما با این جلسه تو قطعنامه باشه. اما گفتید اگر قطعنامه باشه ما خواسته بیاریم مطرح کنیم توی روزنامه میشه سیاسی و این جلسه جلسه فرهنگیه و دینی است. اینجا گریه، اینجا تضرع و زاریه، اینجا علما صحبت میکنه شما گریه میکنه، اینجا چی سکوتا، شما بیار اینجا دیگه نشان بدید توی جلسه سیاسی ای آرامش. آقا الان شما از ساعت 4 تا حالا چند ساعت میشه؟ 5 ساعت تبی؟ نه 4 و نیم نزدیک، نه 5 و نیم ساعت نشستید ماشاءالله. هیچ کسی بلند نمیشه، علما با این سن این نیاز اینه دارن که واضح بنده را گوش میکنن، ولی این علما نشسته ساکت. بسیاری آمده حیران شده که ما این طوری جلسه ندیم، این همه سکوت، این رحمت پروردگار. اگه این جلسه سیاسی بود امر راه میرفت، امر راه میرفت، ولی حضرت جلسه دینی است. و ما قبلا هم اطمینان دادیم به مسئولین نظام و مسئولین کشور که جلسه باعث خیری برای مملکت، به اون خدایی که من خلق کرده باعث خیری، من اعتقادم همینه، چرا رحمت می آید، این باعث خیره. ما هرگز، من صاف بگم که ما هرگز بر علیه نظام نیستیم و برای نظام ضرری نداریم، برای شیعه ضرری نداریم. و من این نکته را عرض کنم که نه برچسب وهابیت به ما میخورد، نه برچسب تجزیه طلب به ما میخوره، نه برچسب تفرقه افغان به ما میخورد. ما اهل سنتیم، وهابی نیستیم، افراطی نیستیم، تندرو نیستیم، ما معتدل و میانه رویم. ما تجزیه طلب نیستیم، ما همانطور که به اسلام افتخار میکنیم به مرزهای ایران و به سرزمین ایران افتخار میکنیم. هر ایرانی و ما تفرقه افغان نیستیم. همه علما، همه مردم، کجا ما توهین به شیعه کردیم؟ هرکس، ما به خودمون اجازه نمیدیم، یکی از فرقای اسلامی است، ما خودمون اجازه نمیدیم که به غیر مسلمان توهین بکنیم، به معبودان اونا، مقدسات غیر مسلمان توهین میکنه. شیعه فرق اسلامی است، ما به فرق اسلامی، چرا وقتی که ما برای خودمون ناگوار میدنیم توهینه، چگونه دیگران ما توهین میکنیم؟ ما توهین نمیکنیم و ما تفرق افکن نیست، اعتقاد ماست، نه این که این محافظه کاری ماست و یا این سیاست ماست، نه این دیانت ماست. همه شیعه اینجا توی زایده زندگی میکنه، جای دیگه بسون نیه رفیقه، نشست و برخواست و معامله و شریک و آقا میبوسه یک دیگر رو تو مراسم یک دیگر. ما هم یک هفته، من حساب کردم دوت نزن ستا تسلیت اهل سنت من رفتم، دوتا مال شیعه خونه شون رفتم، آشنا بودم، انتظاری داشتم رفتم اونم تسلیت بگم. مریض میشم، وظیفه اسلامی ماست برادر شیعه ما برم. همین توی شهر بعضی گروگانگیری رخ داده، خدا را من گواه میگیرم که هم سنی گروگان گرفته شده هم شیعه، ولی از دل من الله تعالی آگاه داره، شما آگاه نیستی، شاید بعضی باور نکنه، ولی به دل من یکسان درد میکنه برای همه، چون این انسان اعتقاد که کسی داره صحیحه ثوابش را میبره، غلطه پاسخش را من نمیدم، پاسخ خودش میده. مگه ما مسئول مردمی؟ مگه ما مسئولی که هم اهل سنت میشن؟ مسئولی که همه اون اعتقاده که ما داریم داشته باشن؟ نخیر، این کار را داشته باشن، حق روشن بشه، حق واضح شده، روشن شد. حالا هر کسی هر رأی را میبره، سنی هر رأی را میبره، خودش جواب بده. همه اهل سنت با ما هم نظر نیست، بسیاری از اهل سنت با نظر ما مخالف، انتقاد میکنه از بنده، از دوستان بنده. ولی من بار دیگر میگن که مسئولین محترم، نه مدارس ما به ضرر شما و نه این جلساتی که به نام ختم بخاری هم جلسات تجلیل از مقام علم و فراغت تحصیل، جلسه به ضرر شما نیست، نه به ضرر حکومت، نه به ضرر شیعه هست. این جلسات ما میگیریم برای که میخواهیم من عقیده هم همینه، علما هم همینه، ما اتفاق نظر داریم که به دو چیز اگه ما برسیم عزتمون را در میابیم، علم و دانش. همه همین اتفاق، علم و دانش و هدایت و دین. تنها علم معتقدم که کافی نیست، و ایلا اروفایی علم دارم، امریکایی علم دارم، ولی هدایت ندارم. علم و دین هر دوتا بیاین تا ما به عزت واقعیمون برسیم. ما دنبال او عزتی هستیم که الله تعالی فرموده فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمن. عزت کاذب نه، عزت صادق، عزت دنیا و آخرت همی خواهیم. ولهذا می خواهیم که این مردم، ما احساس مسئولیت می کنیم، معتقدی که به این مردم اگر نرسیم خدا ما را می گیره. اگر ما به برادران کردمون نرسیم، اگر برادران کرد به ما نرسن، و اگر ما به برادران فارسمون نرسیم، ترکمانمون نرسیم، و برادران عربمون نرسیم، و برادران قومیت مختلف تالشمون نرسیم، اونها اگر توانید به ما نرسن خدا ما را میگیره. اگر بتوانیم و نرسیم خدا میگیره. بگیم به هر حال اینا از ما با برادران شیعه مشترک داریم، ولهذا وحدت میخواییم و قوت. با برادران اهل سنت بیش از این ما مشترک داریم، ولهذا ما میخواییم که در مسیر الله با هم باشه، مسیر خدا. هر که ما شما را دیگه مسیری گفتیم نیایید پشت سر ما، هر ما گفتیم ما الله، شما جمع بشیم به یاد پروردگار، جمع بشیم بیکر رضایت فروردگار. جلسات ما ضرر نداشته، همه علمای را که ما دعوت کردیم، ما امشب تعداد صحبت هم که می کنم، همه علمای که ما آوردیم اینجا، اینا کسانی بودن که سفیر جمهوری اسلامی به دم خانهشون رفته، والله خودشون تذکره کردن که ما نیامدی، دعوت کردن به ایران، ما گفته ایران نمیاییم. چرا بدبین بودیم؟ هر فهایی به گوش ما رسیدیم، ولی اینجا که آمدن تو این جلسه دیدن، گفته این نمادی از آزادی اهل سنت. اونجا گفتم ما اهل سنت آزادی نداره، اینجا که آمدیم تو سبحان الله اهل سنت آزادی داره. و دو مرتبه مجمع تقریب مولانا مدنی اینجا تشریف دارن، از اعضای مجمع تقریب گفته ما را دعوت کردن، ما آمدیم بدایت آیت الله تسخیری آمدیم مجمع تقریب، بعد اینا آمدن رفته اونجا مبلغ شدن. ولهذا بعضی مرا انتقاد کردن دیر به بیرون که شما این کار شما به نفع حکومت داری میکنه، به نفع شیعه داری میکنه، تنفس اونجا. ما گفتیم که ما میخوایم از این جلسه همه خیر برداره. ولهذا این جلسه خواهم مهمان خارجی که می آمدن هم ضرر نبود. و من اینه به مسئولینم اعلام میکنم که ارتباط اهل سنت، جامعه اهل سنت اگر با هم ارتباط داشته باشه به ضرر شما، به خدا نیست. ارتباط جامعه اهل سنت نشان آزادی. و اینها بهتر میتوانند در مسیر اخوت و برادری کام بردارند. رابطه ما هیچ ضرری برای نظام جمهوری اسلامی نداره. و امسال که به هر حال جا داری که ما در این چند جمله من دعا میکنم پایان، در این دعایمون یاد بکنیم بسیاری را از علمای بلاد، علمای استانای مختلف که اینجا امروز سخنرانی داشتن و فردا، و اونها نتوانستن بیان شرکت کنند، به این من متاسفم. و من امیدوارم که آینده این فرصت فراهم بشه. اشتیاق داشتن، علاقه داشتن که بیاین، و بسیاری از مردم علاقه داشتن نتوانستن بیاین. دو تا وفت آمده بودی که از دانشگاه اسلامی مالزی، یه وفتی از دانشگاه فتح سوریه، اونا هم تا تهران آمدن و اینجا نتوانستن بیاین. و ما در این مراسممون هم متاسفیم و شرمنده شدیم که اونا مهمان ما بودن، و برای اونا هم دعای خیر میکنه. ما امیدواریم که مسئولین امر به هر حال ای آزادی ما را، آزادی مذهبی ما را تحمل کنند. ما به خیر شما هستیم، ما به خیر شیعیم، به خیر مسلمانیم، به خیر نظام جمهوری اسلامی هستیم. نظام جمهوری، نظام جمهوری اسلامی نظام دینه، حکومت دینه، و اینا هم اهل نماز. ما میخوایم حکومت لایق بیاید؟ نه، تا زمانی که نظام جمهوری اسلامی بتونه صحیح اداره بکنه و مدیریت بکنه و عدالت اجرا بکنه، مساوات بین ملت اجرا بکنه، هیچ نظامی را ما نمیخوایم غیر از جمهوری اسلامی. ما ضرری نداریم، و الا ما تو همین شهر اختلاف شاید شما بعضی اینجا نبودید رخ داد، اختلاف ناخواسته پیش آمد و ما کنار هم نشستیم، تلاش کردیم که خونی از بینی کسی نچکیم. برای ما این که 20 نفر اینجا بودن تلف شد در زایدان، من همونطور که برای اهل سنت غمگین شدم، برای برادران شیعه هم که کشته شده هم غمگین شدم. نشناختید، هنوز بسیاری نشناختم متاسفانه، بعضی افراد تندرو هستن، در سطح پایین هم افراطی هم. آم میگه که اینا وهابی هم گفتن، کسی در روزنامه داده بود که هم چند روزای آینده یک اجتماع بزرگی وهابیت در شرق کشور برگزار میشه. تو وهابیت را نشناختی، تو نمیدانی وهابی چیه. ما وهابی نیست، ما آل دید وسیع، ما سعی صدر داریم، ما تحمل داریم، ما دوراندیشی داریم، و این روشنایی را کتاب و سنت به ما داده است. ما هم همین درخواست مونه که کسانی که مستری امورن نسبت به ما هم سعی صدر نشان بده. مساجد ما، تعلیم ما، یک روز برنامه میشنویم که سامندهی مدارس، یک روزی سامندهی نمیدنم علماء، سامندهی مساجد. ما سامندهی شده هستیم و نیاز به سامندهی شده نداریم. ما بدون پول، شما ندید ما را آجا. بله، توجه کن آقای برادر، آقای برادر شما عرف من رو میشوند. ما بدون اینکه طالب من، من راضی این گرسنگی را بنده تحمل بکنم و گفتم من خاک بخورم، خاک بخورم که بابا تکبیر نگی. تکبیر حق نداری، تکبیر حق نداری، تکبیر حق نداری، اجازه نداری. من حرف من قطع میکنه، من حرفم را فراموش میکنم، اجازه تکبیر نیست، حرف من را گوش. گفته هنوز این دانشگاهیان ما، این دانشگاهیان ما را استخدام کنید و پولشون بدید، این جوانان ما را ببرید توی نیروهای مسلح استخدام بکنید که حاضرم خود را برای مرزهای استقلال میهنیم، حاضرم خود را به کشتن بدیم. ما 8 سال توی جبهه غرب جنگیدیم و کرد را نگاه کنید، ترک را نگاه کنید، بلوچ نگاه بکنید، فارس نگاه بکنید، ما قومیت های مختلف اهل سنت علیه صدام که خود را سنی میگفت و صدامیان لشکره صدام که سنی و شیعه بودن و شاید طرفداران صدام بیشتر حزب بس بود دیگه، در حزب بس همه بودن، اهل سنت بودن. ما اهل سنت را کشتیم به خاطر مرزای خود، ما استادیم در مقابلش، و الان هر کسی به این مرزای ما تجاوز بکنه، ما نیستیم در نیروهای مسلح فعلا، ولی اگر سربازی اونجا باشه خود را به کشتن میدیم. و من یادم هست همین مسجد عزیزی حضرت مولانا سخنرانی کردم و مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه فرمودم که هر جبهه‌ای که از هر جنازه‌ای که از جبهه بیاید، این افتخار مولانا عبدالعزیز و ملت ماست. این مولانا عبدالعزیز استاد همه ما، مربی ما بنده هستن و خیلی از علما، ولهذا ما 31 سالی که ما دنبال همین موضوعیم، تمام دولت ها را ما دیدیم و همه رؤسای جمهور در این ظرفیت تقریبا همین 20 خورده سال پیگیری کردیم که به هر حال ما را استخدام کنید توی نیروهای مسلح، بگذارید به ما هم فرصت بدید که ما کنار برادر شیعه در مرزها کشته بشیم برای امنیت مرزها. فرصت بدید که در جبه های دفاع از امین اسلامی ما کشته بشیم. بابا بادم بله، ما ملت ایرانی، شناسنامه ایرانی در دست ماست. ما همه ملت ها، ما نه برادران افغانی افغانستان، کشور اسلامی برای ما محترمه، پاکستان برای ما محترمه، عربستان سعودی برای ما محترم، ولی ما ایرانی افغانی نیستیم، پاکستانی نیستیم، عربستانی نیستیم، ما ایرانی، وارث همین مملکت آبا و اجداد ما اینجا بودن. ما در مقابل مخصوصا توی مرزا با انگلیسا مبارزه کردیم، قبرستان های ما هستن، انگلیسا ما بیرون کردیم، آبا و اجداد ما بیرون کردن، جنگیدن، کشته شدن و همه مرز همین طوره. ولحظه ما وارث این مملکتیم، ما را در نیروهای مسلح بکار ببرید، ما را در استخدام های کشور، در واگذاری مسئولیت و مناسب، مدیریت های منطقه‌ای و مدیریت های کلان کشور تعادل رعایت کنید. ما مال شمایی، ملت شمایی، رعیت شما هستیم، شهروند شمایی. ما اگر خراب کار کردیم مرا مجازات کنید، خلاف کردیم مرا تنبیه کنید، تریاک فروختیم مرا تنبیه کنید. ولی اگر اسلام برداشتیم و دین رفتی که تعلیم بدیم، قرآن رفتی که تعلیم بدیم، شریعت به نماز مردم وادار کردیم، جلو مرا نگیرید. ما خلاف کردیم، مجازات شما را قبول میکنیم، اون مجازاتی که مطابق با قانون اسلام باشه. راه ما راه صحیحه، راه درسته. من از مسئولین این تقاضا را دارم که حرف افراطی و تندروها را گوش نکنن. تندروها در اهل سنت هم موجوده، ما تندرو سنی هم داریم، ما جلوش میستادیم تا اونجایی که میتوانیم. ما شخصیم، قدرت ما همین زمان ماست، قدرت ما همین. عرض یک مرتبه من اثار اسم بردن آقا برای این مجد. یک برنامه درست کردم برای عصای بنده. بله این عصای بلا تشبیه حضرت موسی نیست، این عصای عبدالحمید بیچاره است، بله که هیچی نداره. ولذا ما را به کار ببندید، برابری، عدالت. همه ما اعتقاد به مهدی داریم، هم شیعه اعتقاد به مهدی داریم، سنی. و چرا ما مهدی را دوست داریم؟ مهدی را دوست داریم که برای ما چی میاره؟ عدالت میاره. هم روایت های سنی میگن که امام مهدی که میاد عدل میاره، هم روایت شیعه. ولحظ عدالت مهمه، چیزی مهمی است برای بقای نظام جمهوری اسلامی، برای استحکام نظام جمهوری اسلامی، استحکام سیاست، وحدت ملی، عملیت پایدار ملی، وحدت پایدار ملی، اجرای عدالت مهمه. ما هم شما رو کمک میکنیم تا جایی که دست ما برسه اجرا بشه عدالت. شما را الله حکومت داده، شما حاکمید، ما رعیت شما این. ما تمرد کردیم، سرکشی کردیم، مظاهره کردیم، آمدیم اینجا تو عیدگاه گریه میکنیم، دلمونه به همین گریه خوش میکنیم، دلمونه به نام الله تعالی خوش کنیم. ولحظه من امیدوارم که امسال که دوستان پیشنهاد دادن ما سرسختی نکردیم، پذیرفتیم. گفتن یک روز، ما گفتیم خوب یک روز، ما گفتیم با 10,000 نفر هم برگزار میکنه. ولی واقعا شما حوصله افزایی فرموده، معلوم میشه که شما به بلوغ دینیتون رسیدید، شما هوشیارید. خوب من کسی عزیزی گفت که آب بیسیم بلوچی را شما را بندازید، من گفته که بیسیم بلوچی امروز بیسیم های زیاد که آمده تنظیم بیسیم های بلوچی را به هم زده. و من از کجای ملت میتونه در ظرفیت دو روز خبر بده؟ ما تمرد نکردیم، گفتی خوبه، اصرار کردن که یک روز بشه، ما گفتیم یک روز. گفته که بیرون از استان کسی صحبت نکنه، ما دلائل خودمون رو بیان کرده در تمام مال صحبت کردیم، ولی کنار آمدیم. اینه که ما راهمون راه منطق هست، ولكن چکے مهمی اینه که ما برسر راه الله تعالی استادیم و انشاءالله الصراط مستقیم بر راه اعتدال تا آخر زندگی در نظر داریم که تخطی نکنیم. ما امنیت نمیخواهیم تو الان ما تو این استان شما نوارای بنده ما نوارای مولانا عبدالرحمن نوارای ما علماء همه علماء همه خطبا گوش کنید چه نوارای است. ما تاکید میکنه هم وارد امنیت ما میخواهیم کشور ما امن بشه منطقه ما امن بشه و امنیت میخواهیم اخوات میخواهیم و لحظه آنچه که ما انتظار داریم این انتظارات ما خصوصا از مقام رهبری رهبر معظم این غلبه اینه که خودشون این مشکلات ما را حل کنن مشکلات ما را خودشون حل کنن چون این مشکلات ما با دولت مردان حل نمیشه. ما میدونیم دولت این بعضی مشکلات هم که رئیس جمهور نمیتونه حل بکنه و وزرا نمیتونه مجلس نمیتونه حل بکنه مجلس عاجزی نه این مسائل که ما رفتیم به دربار رؤسای جمهور که هم مخصوصا تبعیض رفت بشه این چیزی است که با توجه مقام معظم رهبری ما به عنوان ملتی حق داریم این حق ماست که ما از رهبرمون درخواست بکنیم که شما با نظر خودتون نظر لطفتون ما ایرانی و ملتی ایرانی این مشکلات ما را حل کن حل کنید انشاءالله ما دعاگو میشیم و از ما ضرر کسی نمیبینیم و من به هر حال همه شما ها را تأکید میکنم به این مسئله علمای اهل سنت همه مردم اهل سنت که ما همواره احساساتی نشیم با عقلانی مسائل خودمون پیش میبریم و منطق و ما از مسیر استدلال و منطق از راه اعتدال مشکلات منافع گیری بکنیم و خیلی چیزی هست که ما به خاطر وحدت و قوت و سربلندی ایران تحمل کردیم برای اینکه وحدت حاصل بشه. ما هم اختلاف نمی خواهیم اختلاف برای همه ضرره و الله سبحانه و تعالی از تقصیرات همه ما درگذر بشه و این محفل نورانی و رحمت را این رحمتی برای ما من عرض کرده که رحمتی برای سنی برای شیعه برای همه دولت و ملت رحمت همه دعا میشه اینجا رحمت که بیاد همه میاید و از این نه حراسید از این نترسید. امیدوارم که الله رب العزت انشاءالله این شکوه را همیشه حفظ کنه و نگه داره این معنویت دل ما به همین خوشحاله که با هم بشینیم با هم گریه کنیم با هم توبه کنیم با هم استغفار کنیم در کنار هم بشینیم و الله سبحانه و تعالی ببنده و شما از اینکه سخن بنده رایز بنده طولانی شد از شما پوزش می طلب و معذرت خواهی می کنم و از همه شما سپاس گزارم مخصوص این عزیزانی که همکاران بنده و مردم عزیز و مهمان نواز زاهدان این مخارج جزئی که به شما داده میشه این هم مردم زاهدان دادن مردم اطراف دادن واقعا چند از مهمان نواز زن و مرد یکی گوشت شطور میاره یکی گاب میاره یکی گوسفند میاره و یکی پول نقد میاره این همه جوانان دیشب من گفتم که چه گفته 4000 جوان برای کار به کار گرفته شده برای خدمت من نمیتونم نام ببرم از همه عزیزانی که در هر شونه و در هر قسمتی کار کردن من شکر گذارم از همه ادارات دولتی که با ما همکاری کردن از برادران انتظامی امنیتی و جمعی کسانی که همکاری داشتن بعضی گفتن نام نمیبرن نام اداراتم لیستی به من دادن که اگر چه اداره همکاری کرده من اجمالا برای همه اونها دعای خیر میکنم و برای همه مردم عزیزی که همکاری کردن الله تعالی جزای خیرشون بده. آنچه که شما میبینید اینجا نتیجه زحمت همه اساتیز مخلص حوزه مردم زاهدانه و بنده یک مجسمه هستم بیرون که از من هیچی ساخته نیست